Book 2 32 32 في المطعم 4 No restaurante 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Uma dose de batatas fritas com ketchup واثنان مع المايونيز E duas doses com maionese. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. E três salsichas grelhadas com mostarda. ماذا عندكم من خضروات؟ O que é que tem de legumes? عندكم فاصوليا؟ Tem feijão? عندكم قرنبيط؟ Tem couve-flor? أحب أكل الذرة. Eu gosto de milho. أحب أكل الخيار. Eu gosto de pepinos. أحب أكل الطماطم. Eu gosto de tomates. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Também gosta de alho francês? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Também gosta de chucrute? أتحب أيضا أكل العدس؟ Também gosta de lentilhas? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Também gostas de cenouras? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Também gostas de brócolos? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Também gostas de pimentão? لا أحب البصل. Eu não gosto de cebolas. لا أحب الزيتون. Eu não gosto de azeitonas. لا أحب الفطر. Eu não gosto de cogumelos.